سورة الهود درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم نواهم زتا زتا عندي خزائن الله ما سرى خزاني دا الله تعالى دي ولا أعلم الغيب او نفویگم پپٹو خبرو باندی ولا اقولو انی ملکم او نوائی ما زو چز پرشتائی ما ولا اقولو و نوائی ما للذین دفاردا کسانو تزدری اعینکم چس پک لگی سترگو ستاسو کے چی بد لگی سترگو ستاسو کے لن یؤتیہم اللہ خیرا چی چرب ورنکی اللہ دیتا خیر الله الله تعالى چې دې عالم بو دې بما في انفسهم پارس کې چې په نفسونو د دې کې دې اني اذا لمن الظالمين نزچما په دا وخت کې خامخا شم بد ظالمانو نن سلور مسلې بیان شوې العباده لله وحده بندګي به یو الله تبارک وتعالى کوي او د بل چا بنه کوي عالم بالغیب یو اللہ تعالی دے تصرف او اختیارات یو دا اللہ تعالی سکدی دریم مسئلے ذکر کولا ترغیب پی تبلیغ یعنی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دعوت رسول او سلورم خبر تسلی و مبلغ تا چ سوک بیان دا حق کئی نو چ دا سلور مسئلے ذکر کرے نو دا غی دا پارای واقعہ دا نوح علیہ السلام راوڑا پڑنبائی مسئلہ باندے چی اللہ عبادت للہ وحدہ عبادت او بندگی با دیو اللہ تعالیٰ کوئی کلا چی نوح علیہ السلام دا دعوت فیش کو دا قوم دا طرفنا برتاو تکو رئی لگو خلقو معمولی خلقو سکسانو ایمان راوڑے دے او اغام دا دغ مالدارو خلقو پا سترگو کے سپک لی دلی شو چستا پا محفل کی دا سپکو او دا مخوریز خلق نیشتے او عجز خلق تے منگا سنگ دا سی دا جزانانو سر پا دے محفل کتا سر کینو نو دا رنگی چے سنگ دا ملگورو تا دا نزبت کاو دا رنگی نوح علیہ السلام تا وی منگا دا زان غندی بندتا حسابو زمانگا استاسو کی پزیلت ستا پا منگ مانی سشی پزیلت تے لک پزیلت تیرا تا خایا نو دلتا نوح علیہ السلام دا خبری کئی لگا سنگا چی مخ کی وشو انشاءاللہ منگا پا دے آیات کی پاغی معنی رنا غرزو خود دے آیات ترجمہ او تفسیر یعنی مطلب دا چی کم غوروالے تاسو لی دل غوالی نوح علیہ السلام ورتوائی نمنگ دا آغی غوروالی کل دعوی کرے دا ستاسو پسترگو کی خسرب دا دنیا دنیا پرست خلق یئی او صرف دنیا چه کم دین استاسو بسترگو دروان دی دا او آغا سیست دا نگو رئی کم چه مقصودی سیست دی او ما تاسو تکل ویلی دی چه زبشر نیم ما خدا ندی ویلی چه زبشر نیم او دوی ما خبر دا چه زب خدا نو آئی ما چه گنی ما سر دا اللہ تبارک و تعالی دا خزانو تقسیم دی او بس چه چال زبر کول غوالم زب ورکوم او چې چاله بندول غواړم زبې بندول زغه په خپل د خزانو ته محتاج یم ما سره د الله تعالی خزاني نشته خو افسوس چې زمون خلق چې په لاور کې الی جویری رحمت الله علیه مدفون دی خخته اغلې چې کوم دی نوم سي خره داتا گنج بخش داتا ویلی شي دینه والے ته او گنج بخش گنج ویلی شی خزانه تا او بخش ویلی شی بخلو تا آغال داتا آغا ورکون که چه پلاهور که آغا خلکو لخزانه ورکی او خلق ورخلاص تی او ای خزانه ده ده سکدی او پا خپلا چکم نید خپل جیب نا پیسی رو باسی وال تا غرزی دورا نپویگی چیر دید دا کم خلق ناس تی او د ده موریدان دی یا چکم دین ده تزان نزبت کهی نو پکارو چه اول خودی مالدار خلق وی چه زمان پیسو تا نوی ناس نو ستا پیسو تا ناس تی او تو یرا دی چکم دی ده تا گنج بخش تی دی خزانه ورکی نوح علیہ السلام غونه پیغمبر چې نه هنیم سو کال د الله تبارک وتعالى د دین دعوت د طوفان نوح نه مخ کې کم دی دا ور کړی دی او پس تا کیشته د درې دو نه پس چې څومره وخت تیر کړی دی الله تبارک وتعالى هغه پیغمبر وای ما سکه خزانی نشته د خزانو تقسیم دا د الله تعالی سکه دی دوی ولا اعلم الغیبا ما کل ویلی چې په علم غیب باندې پوهیږم ما خود دې دا ونه کړی نو د دین دا ثابت ده کپدی حالت کتا سمالا آغا خبری ثابت اول غواری چی آزما پی اختیار کی ندی آو دا بنده پی اختیار کی نی نو زا آغا بنده ایم چی دا سیزون ما سر نیشتی زا آغا بشریم چی ما سر دا سیزون نیشتی چی زا پی علم غیب مای نفو ایگم ولا اکولو انی ملک ما کلویلی چی زا پرشتی چی تا سوی چی تا سر یرا سوکوی او مخ کی رستو دا تانه خلق یرولی ما خدا نه دی ویلی چې ما سره پرشتي دي چې ګنې پرشتي به زما په اختیار چلیږي چې څوک زما نه خلاف کوي نو هغه به سزا ورکوي او څوک چې زما تابعداري نو هغه به تی بچي ما خدا خبر نه کړی دنیا خو زید امتحان دی کپړم به خبره مانی الله تبارک وتعالى سزا سړیله ورکولي بیا خو به دی بچا کوله نه کله چې سړی په سره اشاره باندې زی او دلته د کویت حکومت 500 ته یو سل دیناره جرمانه خی دا ور سره چې کم نه نو گاډی دل بندای میاش گو میاش دی ار سره خیال ساتي چې راسینه چې رستونه پولیس کنی نه کیمرې چې کم ځای لګی دی لیل ته ډیر خیال ساتي نو مطلب دا چې بیا خو وړو چې غلطی نه کوله خو الله تبارک وتعالى مولت دنیا جون چې کم دی دا د پاره د امتحان جو ګرځول دی دا د امتحان هغه حال لې چې څنګه الکان په امتحان په حال کې امتحان د هور کوي پرچی ور کوي دا رنگ منگل اللہ تبارک وتعالى داش پیتو او یا تیا سل کال د چس چ سور عمری دا ول اللہ تبارک وتعالى دا ازمائش ته پار ور کړی لیبلوکم ایکم احسن عملا چې امتحان کې استاسو چې کم یو استاسو نه خپل عمل کوي ما خدا نه دی ویلی چې ما سر پرشتي دی خلق په یری یا زمانه خلاف کول چې کم نه غیله بد سزا ور کیږي ولا اقول للذین او نو ایم هغه کسانو ته تزدری اعینکم چې سپک لگی ستاسو سترګو کې یا بد لگی ستاسو سترګو کې لن یؤتیهم الله خیرا چې وربن کی دیتا الله تعالی صغور والے زهو چې ما سره کوم خلق ایمان راوړی دی زه خدا نو هم چې دی لبا الله تبارک ستاسو دو چې سپک ورته ګوري یا بد ورته ګوري زه خدا نو هم چې الله تبارک وتعالی بدیل خیر نور کوي دی خو موجوده خیر ور کړی دی چې ایمان راوړی دی او دی ایمان د خیر در اوړو سره ان شاء الله چې دی ایمان سره رخصت شي الله تبارک وتعالى به ول د اخرت هغه نعمتونه هم نصیب کی نو ما کله ویلی چې دی له الله تبارک وتعالى خیر نور کوي دا خو تاسو دی تاسو په ګوره زما په نیزمان نه دا د خیر خلق دی خپل خبره یو تخکاره کړه که زما ملګرو ته تاسو سپک ګوره زما ملګری سپک نه دا ډیر درانه دی دا الله تعالی د دین د وجنا نو سړی درنیږي په سمان نه دا الله تبارک وتعالى د دین په اختیار اولو باندې سړی درنیږي او درنواله د انسانانو په نظر کې نه درنواله د چا په نظر کې دا الله تبارک وتعالى په نظر کې چې درونه ان شاء الله چې دنیا د کامیاب شو او اخرت چې د الله تبارک وتعالى په نظر کې درونه خو کامیاب کامیابې نو د دې وجه نه زدیتا دا نوم چې دی له الله خیر نور کوي دی له الله دنیا کې عمر کړي چې ایمان ورته نصیب کړي دی او دا اخرت ته پاره ورځ امید ساتم ان شاء الله چې هلته بولم نعمتونه ورکی الله اعلم بما في انفسهم الله په دې پاره سمانی چې په نفسونو د دې کې دی الله ستاسو نه خفوي تاسو خودی ته بد ګورئ تاسو خودی ته سپک ګورئ خدا الله تبارک وتعالى باندې ایمان راوړی دی الله دا هر چا د زړه نه خبردار دی انی اذا لمن الظالمین نو زه به شم په دغه وخت کې د ظالمانو نه کچری ما د دې خبرو دعوه وکړه تاسو ته مې وې چې زه چې کوم نه ها ما سره خزانه د الله دی. که تاسو ته مې وې چې زه په علم غیب باندې پوهیږم، که تاسو ته مې وې چې زما پرښتې زما په اختیار کې دي، که ما تاسو ته وې چې یاره دا چې ما سره ایمان راوړی دی او دی له الله خیر نه ورکوي، که چېرې ما د دې دا خبرې وکړې زه به په دغه وخت کې د ظالمانو نه شم. وګوره پیغمبر ته وګوره چې د الله تبارک وتعالی په دین کې چې چا وسره ایمان راوړي دا هغه څومره خیال ساتي، د مالدارو خیال نه ساتي. نن سبا موږ عام طور خلک دنیا پرست، هغه د دنیا د خلکو خیال ساتي او د حق پرستو او د حق خلکو خیال نه ساتي. په کار دي چې د حق پرستو خیال وساتل شي د هغه مقابله کې چې دنیا پرست هغه په خلاف باندې کاروائی کوي. قالو نو دی انوه انوها کد جادل تنا تحقیق، جګړه دی جوړ کړی زمنګ سره په اکثر تجدالنا نو زیات دی کړه جګړه زمنګ سره. فاتنا نو راوړه بما تعیدنا په هغه سمانی چې تیارای موږ لرا، ان کنت من الصادقین کې چرې ته دریشتونو نه زمنګ اوستا جګړه ته وای چې زه په حق یم او موږ انکار کوو، نو دا جګړه چې کم نه نو ختمه کا چې تمون د انکار کول په وجه باندې د کوم عذاب نه یری نه عذاب راته لګو خایا. نو پکاري چې خيار سړی سي د خيار سړی کار دا دی چې نیک سړی او د الله تبارک وتعالى د دین پابند سړی ویني، ناغه نه مته بد دعا غواړي کته باغنا د خیر دعا غواړي، خو بد قسمت او دارنګي بيوقفانو د نوح علیہ السلام ته وای زهرا ته چې موږ د کم سیز نه راي راغې د پاره موږ ته چې کم دی را ولا غسیز. نو د دې په ځای خو پکارو چې د پیغمبر نه د خیر دوا شوی او د پیغمبر ته ویلې چې د الله په حضور کې زمنګ د پاره موږ چې ته په حق باندې، نو موږ هم دی الله تبارک تعالی استاد حق سره ملګری کې د الله نه دا سوال وکا. نو دا غې په ځای باندې الټه چې کم دی بد دوا ته غواړي، نه هغه قوم بد قسمته چې هغه د نیکانو خلکو نه بد دوا غواړي، نو د هغې دپاره به انجام سي. نو انجام یې وګورئ چې د څه شو. قال نو فرمایل ورته نوح علیه السلام انما یاتیکم به الله، یقینا راتله به وکړي تاسو ته هغې باندې الله تعالی، انشا که خوښی شوه وما انتم بمعجزین، او نه تاسو کمزوري کوونکي د الله عذاب لرا، کچر تاسو عذاب غواړئ الله تبارک وتعالى په خپل وخت مقرره باندې با عذاب راولي که چېرې تاسو په دې انکار کې همیشګيري کوي. او قلم چې عذاب راغی نو واوري بیا د عذاب د الله تبارک وتعالى نه تیښته کول او یا الله لره کمزوري کول او عجز کول دا د الله په کتاب کې بیان نشته او نه څوک دا کولی شي. ولا ينفعكم نصحي، او نه به او پیدا نه رسی تاسو ته زما نصیحتونه، ان اردتو که چرې زه اراده وکم ان انصح لکم چې زه خیر خواهی ولټوم ستاسو، ان کان الله یریدو که چرې وي الله تعالی چې اراده کوونکی وي، ان یغبیکم د مهر د گمراهی ووی پتا سمانې د مهر د گمراهی وهلو پتا سمانې، هو ربکم دا الله چې دی رب ستاسو دی، ویلی ترجعون دی الله ته پتا سو واپس کیږي. د مبلغ کار چې کم دی هغه همیشه د پاره خیر خوایي لټولې د خلکو اخوا قبلول د مبلغ اختیار کې نه چې پتا باندې دا خبره اومني، لکه صالح علی السلام سورۃ العراب کې تیر شوی وو نو هغه سوی یا قومی قد ابلغتکم و قوم زما ما تاسو ته د الله تعلیمات تاسو ته میرا رسول رسالت ربی هغه پیغامونه در رب زما و نصحت لکم او غیر خواهیمی و لطول استاسو ولیکن لا تحبون الناسحین، لیکن تاسو نصیت کون که و خیر خواهی لطون که تاسو نفخوی ما خود الله تبارک و تعالی در طرف نستاسو خیر خواهی و لطولا او تاسو د خپل خیر خواهی په ځای باندې ځان د پاره بدخواهی خوښوي. نو د دې وجنه دلته نوح علیه السلام ورته وی که زه ډیره اراده وکم خو چې کله تاسو د حق نه خلاف کوي نو د هغه حق نه خلاف کولو په وجه باندې الله تبارک وتعالى په داسې قوم باندې مهر د گمراهی بیا ولګي، ولی چې دی یو داسې حد ته ځان په گمراهی کې ورسی چې د هغې گمراهۍ نه واپس راتلل د دې دپاره ګران شي. نو چې کله دا غینه واپس را ګران شي نو الله تبارک وتعالى په مہر د گمراهی ولګي، نو چې دا الله د طرف نه مہر د گمراهی ولګي، نو نوح علی السلام وې زسو کېم چې زبتاست هدایت وکم، زسو کېم چې زبتاستو خیر خوای ولټوم. یو پیغمبر وګوره د دومره اولو العزم پیغمبر دی، او نوح علی السلام نه نیم سو کال رز شپه د الله د دین خدمت کړی دی، خو چې کله اختیاراتو کې د ځان نه نفی کوي چې زما اختیار نشته چې زه ستاسو له دا خیر خواهی ستاسو زړونو ته په زور باندې وغورځوم، او زه ستاسو له دا دین او دا حق لار تاسو ته په زور باندې حواله کوم. نه نه، زما دا اختیار نشته. نن واړه واړه معمولی معمولی ځان ته به پیران به جوړ کړي او خلکو خلک په ولزي، او اختیارات یې چې کوم دی ولا ثابت کړي دي، دی دا ور کوي دی دا ور کوي. پیغمبر په خپل وی وکومه زه خو رزش په الله د دین دعوت در کومه، خو کچر د الله تبارک وتعالى په علم کې تاسو داسې گمراهه هه تر رسیدلی چې مهر د گمراهه در باندې را لګیدلی، نو زه سوکم چې تاسو هدایت طرف تراولم. نو پیغمبر نشی کولی، او نبی علیہ السلام ته الله تعالی سپرمای انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. پیغمبر ته چاته هدایت نشی کولی، هدایت چې کوم نه دا د الله تبارک وتعالى. نو که الله تبارک وتعالى ستاسو د گمراهی د وجنه چې نهایت اخیری درجه ته رسیدلی او الله در باندې مهر د گمراهی ولګی، نو بیا با زستاسو د پاره سو کړی شم. ان کان الله یرید ان یغویکم، کچری وی الله تعالی چې اراده کوون کی وی ها چې مهر د گمراهی وای پتا سو باندې، او ربکم چې غرب ستاسو دی، ویلی ترجعون دی الله ته پتا سو واپس کیږي. نو چې کله واپس شي نو فیصله به الله تبارک وتعالى کوي چې تاسو ته زما پیغمبر کوم پیغامات پیش کړی وو، تاسو ولې دا غینه خلاف کو، نو بیا به جواب کوي. او دا رنګي زمونږ ټول واپسی الله تعالی څخه ده، دا الله په حضور کې چې څنګه دنیا کې دا الله د دین در رسول کوشش کوم، دا رنګي الله په دې گواه دي چې مونږ واپس شو، الله ته پته ده چې ما د الله تبارک وتعالى دین تاسو ته څنګه را رسولې. اخوا منل او نه منل، خیر خواهی تاسو زړونو ته غرزول یا نه غرزول، تاسو باندې حق منل یا نه منل، دا زما اختیار کې نه دي. ام یقو هوی منی ورنه د الله په حضور ته به واپس ځی، نو بیا هلته به تپوس کیږي. ام یقولو نفترا، بلکې وای دی چې په دروغ جوړ کړی دی لرا. قل تو ورته وای نفترتو، کچری ما په دروغ جوړ کړی وی دی لرا، فعلی اجرامی، نو په ما باندې د جرم ده دی، وانا بریء مما تجرمون، او زه بیزار یم د هغه څه نه چې تاسو کوم جرمونه کوئ. په دې کې مفسرین علما کرام دې آیات کې وایي چې دا د نوح علیه السلام تراجه دی او د هغه قوم ته، او بعضی مفسرین علما کرام وایي چې نه، مخاطبین د قرآن چې د نبی علیه السلام کم امت ته، نو دا رنګې قریش ته مکی دي، هغوی ته چې کم دی نو کوم خلکو چې خلاف کو، او نبی علیہ السلام ته وی چې دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړی دی، نو هغه ته پکې اشاره ده. خو بهرحال بیان د نوح علیہ السلام دی، او اشاره دغه خلکو ته هم ده چې کوم خلکو نبی علیہ السلام ته وی چې تا دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی، نو که زه دې قرآن ته نسبت ته دی کوم چې دا مال الله راکړي، دا مال الله تبارک وتعالى راکړي، نو دا الله تبارک وتعالى د طرف نه الله ته معلومه ده چې آیا دا قرآن زه د الله راکړلې شوی تاسو ته را رسوم، او دا راکړلې شوی دین د الله تعالی زه تاسو ته را رسوم، او که نه زه د هغې نه خلاف کوم. څوک پرې پوه دی؟ الله تعالی پرې پوه دی. نو چې کله الله تبارک وتعالى په دې باندې پوه دی، نو تاسو ته پته ده که چېرې ما په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړو، نو زما د جرم به څومره غټه سزای، نو ماله به الله زما د جرم سزا راکوي. او که چېرې تاسو دا حق دین نه منو، نو په سبب د دې حق دین د نه منلو به تاسو مجرمان وګرځئ. نو چې کله تاسو مجرمان وګرځئ، نو بیا الله تبارک وتعالی به تاسو نه ستاسو د جرم تپوس کوي. یعنی مطلب دا لکم دینکم ولی دین، تاسو له ستاسو د دین بدلا، ستاسو له ستاسو د دین جزا، او ما له زما د دین جزا به الله راکوي. کچر زه په حق مې را رسولی، خو الله به ماله د دې ثواب راکی، او که په الله ما جوړ کړي الله به ما مجرم حساب کی او مال به جرمونه سزا را کی او پیغمبر هغه چرته د الله تبارک تعالی د حکم نه معمولی قدر لچ هجرت راضی اون د الله په اجازت مانیزی ورنه لس کاله نبی علی السلام په مکه کې سمره سختۍ برداشت کولی تر سو پوری چې د الله تعالی طرف نه اجازت نه وشوي دا سختۍ به تاسو برداشت کوي سختۍ برداشت کولی کنه برداشت کولی اغه خدای الله د حکم نه یو ځای بل ځای ته هم نشیتلی چې را مونږ هغه ځای کې د الله د دین خدمت کو سو پوری چې الله وته اجازت نه کړي نو مطلب دا چې پیغمبران خدای الله د حکم نه خلاف نه کوي خو مطلب دا چې مجرمان تاسو یې چې د پیغمبرانو خبره نه مني او د الله دین نه مني وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَوْحَيَ إِلَى نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ شان دادې چې هرگز ایمان راړي د قوم ستانه الا من قد آمنا مگر هغه چا چې ایمان راوړ دې پلا تب ته یې نو مخه پکېګا بما كانوا يفعلون هغه سمانی چې دی کوي دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې کلا د دې خلقو نه هنیم سو کال سلک شه نه دی او نوح علیہ السلام دروازه او د شپې داغي خیر خوئی لټوله او د الله د دین دعوت ورته کاو په جرګوی ور سره وکړي او ښکارا خبره ور سره وکړي پټي پټي جرګي ور سره وکړي خدایي باوجود نه منو چې نه منو نو الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته خبر راولېګ او پیغمبر هم صلی الله علیه وسلم چې نوح علیہ السلام هغه هم د الله تبارک وتعالى په حضور کې سوال وکړه کله سورۃ القمر کې راځي فدعا ربه انی مغلوب فانتصر دعا وکړه الله ته چې یا الله بس کمزور شم ولې کمزوري یعنی دا کمزوري نه ما چې زه بیان نشم کولی بیان خو زه کوم خو په دې معنی چې دا کم زما مخاطبین یې غي منینه نوز دلتان امداد غارم چه دا قوم چه کم دی اللہ تبارک و تعالی ورطا وحی اکڑا چه نوح بس استاد قوم نسوک ایمان راولون کی نشتے خو دوم را قدر کار دے چه کم خلق تباکی گی که غستا نزدی ولی نی دا غیب و متعلق پا بیا چه کم دی نو زمان فلا تب تا از خپکی گی وانا پا غیبانه بیا ولی اغیب زمان دی دین نخلاپی و غیت با سزا ملاوی گی خزی تا هم سزا ملاو شوا؟ او زوی ته هم سزا میلا وشوا او سره دا غین نوح علیہ السلام د زوی د پاره او ای الله تعالی تا الله تبارک وتعالى ورته وی انه عمل غیر صالح ستا پیغمبری بوله الا په کار راتله چې ما سره رشته صحیح وي چې الله سره دې رشته ني ها چې الله د سره مل نوی رحمانا کله خکر در سره وی یک تنخای چې الله سره دې خپل رشته ني جوړ کړي سوال نه پیدا کیږي چته چا په وجه باندې چې کم دی بهتر شي او غوړ شي د الله په نسمان دی الله سره به ار یو مونږه تاسو خپل رشته جوړو او پس ته رشته جوړول نه بیا د الله تبارک وتعالى انعامات ته ګوره چې دا غسر سره چا رشته جوړه کړی دا د الله تبارک وتعالى بیا ور کړتا او دارنګ د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم انعامات دي او د الله تبارک وتعالى د طرف نه کم د خیر اغا فرزونی دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه نو دا غی بیا په دنیا کې به د زړه په آرامي او دا رنګ اخرت ته پاره به ان شاء الله لوی توخه لوی انعامات وي الله تبارک وتعالى دې زمونږه د الله سره صحیح رشته جوړولو توفیق نصیب کړي ولا اقول لكم عندي خزائن الله نوائم ذات استاد چې زما سره خزانه دی الله تعالی دی ولا اعلم الغيب او نو پویګم په پټو خبرو باندې ولا اقول اني ملك او نو ايم چې زه پرشته يم ولا اقول نو ايم للذين فرض كسانو تزدري اعينكم چې سپک لګي سترګو تاسو کې بد لګي سترګو تاسو کې لن يؤتيهم الله خيرا چې چری به ورنکې دي ته الله تعالی سره خير الله اعلم بما في انفسهم الله چې دې اغا پو دے پا اغا سمانی چی پا نفسونو دے دی کے دے انی ازل من الظالمین کچھر ما دا کارو کو دا خبری میں اکڑی نو زبا پا دا وقت دا ظالمان نشم قالو نوی دی یا نوح اے نوح کد جا دلتنا تحقیق جگڑ دی جوڑ کڑی دا زمانگ سرا فا اکثر تجدالنا نو زیادت دکڑ جگڑ زمانگ سرا فا اتنا بی ما تعیدونا نو راوڑا منگ تا اغا چی ریت منگا ان كنت من الصادقين كچریت دریشتونو نا قال نو فرمایل ورته نوح علیہ السلام انما یاتیکم به الله یقینا راتلب او کی تاسو ته پاغه باندې الله تعالی ان شاء کچری خو خیشو ما انتم بمعجزین نی تاسو کمزوری کون کی الله تعالی لرا ولا ينفعكم نصحي او پیدا نشرا رسول تاسو ته زما خیر خوئی لټول ان اردت ان انصح لكم کچری زیرا دوکم چې خیر خوئی لټوم تاسو ان کان الله یرید کچری وی الله تعالی چې اراده کون کی وی ان یغویکم چې مهر د گمراهی وای پتا سو باندې هو ربکم چې اگر اب تاسو دی ویلی ترجعون او دی الله ته پتا سو واپس کیږي ام یقولون افترا بلکی وای دی چې د ځان نه جوړ کړي دی لرا کول تو ورته وای نه افتری ته هو کچره د ځان نه ما جوړ کړي دی لرا په دروغ باندې فعلی اجرامی نو په ما باندې زما جرم زما د جرم سزا ده او انا بری ام مما تجرمون او زه بیزارم داغه سنه چې تاسو کوم جرمونه کوي و اوحی الی نوح او وحی وکړه موږ نوح علیہ السلام ته انه شان داده لن یؤمن من قومک چې چری ایمان راړي هرگز ایمان راړي د قوم ستانه الا من قد امن مگر هغه چا چې ایمان راوړی دی فلا تبتئس نو مغم جن کیگا مخفکیگا بما کانو یفعلون باغه سمانی چې دی یې کوي